Du lytter til Radio 24/7. Det er den originale taleradio. Om cirka 6 minutter. Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao. Ja, så er vi tilbage med Amtmandens Døtre her i Farao's Cigar. Og vi var jo nået til et meget betydningsfuldt sted, hvor Kold havde reddet Sofie fra Lorenz Brandt oppe ved hulen. Og det endte med, at de stod og kyssede hinanden. Og hvor mange ord de elskende fik sagt, ja, måske ikke det eneste. De kyssede hinanden, de klyngede sig til hinanden i en så lidenskabelig angst, som om de anede dette øjebliks bittersøde betydning for hele livet. Var der gået minutter hen, eller var det sekunder bare? Ej, længere salighed kan vare, siger jo digteren. Og den digter, der siger det, det er Camilla Koldes bror, digteren Henrik Wergeland, der har skrevet det i et digt. Altså, ikke mere end sekunder kan saligheden vare. Ak, at det skal være så. Ak, at det skal være så. Nornen, den mørke, vrættende norne, regner det ikke så nøje med en time, en dag mere i lidelsens terminer. Men mærker hun, at en menneskelig fryd vil springe ud, så tæller hun Kari sandkornene. Sofie udstødte et sagt rædselsskrig. Tæt bag dem, op på gæret, stod en liden, hæslig gnomegestalt og stirrede på dem med uhyggeligt opspærrede øjne. I hånden holdt den en lang hasselkæp, som den med en besynderlig grimasse strakte ud mod dem. Synet stod der så pludselig, at det bogstaveligt så ud, som om det var skudt op af jorden. Men fossen brummede i nærheden, og derfor gik det ganske naturligt til, at Visle Ole, til det var ingen anden end ham, barfodet som han var, kunne liste sig ubemærket ind på dem. Hvad vil du? For Kold op, selv et øjeblik rystet af skræk. Der skulle en særegen i kunsten indviet begavelse, som lykkeligvis Kold var i besiddelse af, for at bringe ud af Ole, hvad ærende han var sendt i. Når dette ikke indskrænkte sig til en brevdues værv, men bestod i noget, der krævede menneskelig tanke eller tale. Dette ærende var også af en usædvanlig indviklet art. Det var ikke alene pålagt Ole at søge Kold op for at melde ham, at der var kommet en fremmed til gården, som ville besøge ham, men også at den fremmede til lige med herskabet var gået ud for at møde ham. Hørte du, hvem det var? Spurgte Kold. Jeg ved ikke. Har du aldrig set ham før? Har han aldrig været på gården før? Jeg ved ikke. Er det den herre, som var her i vor, og som gav dig en mark, da du holdt hans hest? Et smil, et grin, opklarede Oles ansigt. Han ledsagede dette med en udtryksfuld pegen opad mod gården. Møller, viskede Kold med formørket mine. Allerede kunne han se, hvor damer, ledsaget af en herre, bevæge sig ned ad stien hen over bakken. Kold vendte sig til Sofie, der skælvende af så mange sindsbevægelser støttede sig mod granen. Fat dem, sagde han. Gå dem i møde. Jeg bliver her. Åh, vær flink. De kan det bedre end jeg. Men i morgen... Åh, Sofie, Sofie. Hun var allerede borte. Møller, mumlede Kold. Hvilken djævel førte ham netop i dette øjeblik hid? Men han skal intet få at vide. Dette satyrblik skal jeg holde ude fra min helligdom. Fra sit skjul kunne han se Sofie slutte sig til selskabet, der langsomt bevægede sig ned ad stien mellem nødekrattet. Først da vågede han sig frem. På broen standsede han for at vinde mere fatning. Han bøjede sig mod fossestupet, som om han ville betro dybets magter sin unge lykke. Natten, den blanke sommernat, var allerede rykket frem, før selskabet skiltes for at begive sig til ro. Sofie var gået som en drøm den hele aften. Hendes højrøde kinder og det særegne besynderligt fraværende blik havde for en skarp iagttager let kunne forråde, at der var foregået noget usædvanligt. Lykkeligvis havde hendes mor og søster været for meget optagende af gæsten til at lægge videre mærke dertil. Kold havde ved en usædvanlig snaksom munterhed søgt at drage opmærksomheden derfra. Til hende vågede han slet ikke at tale, men han havde fundet anledning til at stikke hende en seddel i hånden, hvor han bad hende om en sammenkomst klokken 6 den følgende morgen. Den skulle finde sted under de to store graner, disse stumme vidner til deres pagt, og han foreslog dette klokkeslæt som det belejligste til et flygtigt møde, mens endnu hele huset sov. Sofie bar den seddel hos sig. Hvert øjeblik greb hun tvivlende til den for at overbevise om, at den var der, og om, at det også virkelig var sandt. Klokken var 12. De to venner havde sagt godnat og trukket sig tilbage på Kolds værelse. Det var da endelig kommet det øjeblik, da Sofie turde være alene med sine tanker. Kun havde hun endnu et ærende at udføre, som hendes mor havde pålagt hende. Ja, virkeligheden har sine geniale momenter, betydningsfulde, poetiske, kunstnerisk fuldendte momenter, hvor i tilværelsen midt i sin hverdagsdvale pludselig slår ud i blomst og duft. Men den har også momenter, sammenstød, kombinationer og begivenheder, der fremtræder så fatale, så uheldsvarslende, men så skærende ironi, at man må holde meget fast ved troen på, at også disse er led i et alkærligt og alvist forsynsstyrelse. Så de ser snarere ud som et stykke af digt, udtænkt i en dæmons opfindsomme hjerne. Og denne dæmon, vi kender alle dens navn. Det klinger så uskyldigt prosaisk, som om det ikke var noget at ængste sig for. Ja, vi kalder den tilfældighed. I mandens liv en slags husnisse, en brydsom spilopmager, som han dog kæk kan være på sin post imod, og efter omstændighederne betvinge. I kvindens liv en forfærdelig magt, til hvem hun på noget og unåde må overgive sig, stum og viljeløs. Til Kolds værelse, adskilt kun ved en tynd bordvæg, støttet aflukket med adgang til korridoren, der tjente til husets klædekammer. Det var netop heroppe i dette klædekammer, Sofie blev sendt for at hente noget linned. Da hun sagde det åbnede døren, hørte hun Kold og Møller i en samtale indenfor. De to røster lød så klart og stærkt i aftens stilhed, at hun kunne tro sig i det samme rum. Havde hun ikke vidst det bedre. Et øjeblik stod hun fortabt i at lytte til den kære stemme. Der hørte hun sit navn nævne. For skrækket søgte hun, hvad hun skulle hente i lindskabet og ville skynde sig bort, men inden dette var lykkedes hende, havde hun mod sin vilje hørt så meget, at hun ikke kunne gå derfra. Som fastnavlet blev hun stående uden bevidsthed om noget uden for hende. Hendes sjæl lå i hendes ører. Inde i værelset hos de to herrer finder vi Møller på sin gamle plads i sofaen. På karmen af det åbne vindue sad Kold og synes opmærksomt, der betragtede trætoppene og den blanke nathimmel. De første indledende replikker har han efter al sandsynlighed besvaret noget kort og distræt. Det forekommer mig dog, fortsatte Møller, at du må have fået en grundig oversigt over en amtmands pligter og rettigheder. Og den birolle, du har spillet som informator, er jo også endt, siden den unge herre er blevet student, eller har du måske andre biroller her i huset? Amtmanden har ikke flere sønner. Nej, men døtre. Men hvor er ingen trænger til min lærdom? Den ældste er næsten lige så gammel som jeg selv, og den anden er netop kommet ud af et institut i København. Ja, nu, der kunne jo gives andre biroller. Altså, at du har ikke det allermindste her bestille. Hør nu blot, den ansættelse i Stockholm, som du engang er troet så meget, står der nu åben. I Stockholm, siger de, råbte Kold og vendte sig endelig om. Ja, i Stockholm. I Stockholm. Ja, det er ikke forståeligt. Åh, kære Møller, har de endnu slige planer med mig? Jeg troede, at de havde opgivet dem nu. Om jeg har slige planer endnu? Jeg død og plage, har jeg det. Og slet var det, om jeg ikke havde dem for dig. Mens du ligger heroppe og idealiserer og tænker på ingenting, eller det som er endnu værre, så har vi handlet på dine vegne. Som til altid plejer at gå slette subjekter, har du lykken med dig. Hør nu. End har fået et års permission fra Petersborg, og hvor flinke Esther inde overtager hans post, som han sandsynligvis kommer til at beholde, da det siges, at end skal gifte sig med en rig grosserer i NG Göteborg og næppe når tilbage til diplomatiet. Altså, Esses plads bliver ledig og skal besættes med norsk. Og den plads kunne jeg få. Det er vel ikke til at stole på. Ja, du kan få den. Jeg gik straks op til excellensen Due, som heldigvis ikke var rejst endnu. Han gav mig det bedste håb for dig. Du har blot at indlevere din ansøgning, og inden næste forår må du indfinde dig i Stockholm. Din onkel var sjæleglad. Det er netop en stilling for Geo. Han passer livet for livets spidsborgerlige forhold, sagde han. Nu er gut, spring, syng og dans, men fald mig bare ikke om halsen. Jeg takker den Møller. Og de er gode, at de tager dem således af mig, men... Jeg har oprigtigt talt, jeg har ganske tabt lysten til denne post. Så? Du har tabt lysten dertil, ja så? Jamen, det var da besynderligt. Du troede dog engang selv, det var en grill, et indfald. For et ungt, umodent menneske kan hin karriere vel have noget lokkende. I grunden er det dog et skinliv, man fører. Jeg tror mig ikke mere skikket dertil. Jeg føler mig draget mod en gedinere, selvstændigere stilling i livet. Lad den blot være mindre bemærkelig. Nå, det er rosværdigt, jamen det er vakkert. Det røber en solid anskuelse, og en anskuelse, som er sjældent i dine år. Kun vil jeg gerne høre disse gedigne planer. Vil du måske gå ind som kopist i revisionsdepartementet? Nej, hvorfor ikke? Ja, det er en solid og hæderlig stilling. En stilling, hvor man under tiden oplever de gladeste overraskelser. Ligesom A, der vædede, at han netop ved slutningen af det 10. år ville være fuldmægtig at se. Han blev det året før. Ja, du har lykken med dig. Du kan måske inden 12 år være byråchef. Men det er ikke umuligt. Eller har du lyst til at blive bygdeprokurator? Hvilken hyggelig liden polsk pas, du så kan få om søndagen med bønderne. Det vil være noget for dig. Eller synes du bedre om en lensmandspost? Det er også godt. Så er man jo så godt som stortingsmand. Nej, kære ven, jeg tænker i grunden ikke på nogen ting. Jeg har det for øjeblikket så godt, at jeg ikke gider plage mig med fremtiden. Til nytår er min tid udløben her, og den tid, den sorg, tænker jeg. Der blev en pause, hvor I. Møller udblæste store røgskyer, og Kold morede sig med at mishandle sin ridepisk. Endelig sagde Møller: "Nå, hun er smuk. Din smag er ikke ilde." "Hvem? Hvad mener de?" "Jeg mener blot," blev Møller rolig ved, "at hun er smuk, og at din smag ikke er ilde. Ja, hvad der næsten aldrig har hent mig før, hun har frapperet mig. Hun kom os i møde på stien, da vi skulle ud for at opsøge dig." "Ja, det er frøken Sofie, de mener." "Ja, ganske rigtig Sofie. Således kaldte du hende engang. Hun mødte os som sagt på stien, hvor vi også var så heldige at træffe dig, og det er altså hende, tænkte jeg, som har voldt den stakkels Kold så meget en ærgelse og tidsspilde, og som du får i gang skildret mig som et uhyggeligt forskruet væsen. Hun synes at være i en altereret tilstand. Hendes stemme sitrede, og hendes dejlige hår, som jeg aldrig har set mage til, befandt sig i en højst malerisk uorden. Ja, det var ordentlig synd, at det synes skulle være spild på et mammuthjerte som mit. Fruen spurgte, hvor hun havde gjort af sin hat, hvortil hun svarede, at hun havde våget sig for langt op af fjellet og var glidet ud og havde mistet den derop. Mamma skændte over hendes vildskab, men med et blik til mig, som om hun ville sige: "Har de set noget yndigere?" "Ja, mig hilste hun med en vis kulde, og jeg har forgæves søgt at nærme mig hende i aften. Der er noget aparte ved hende, men smuk og nydelig er hun som en ulykke. Er du kanskje ikke af den mening?" "Jo, unægtelig, det er hun. Frøken Gram er en meget smuk pige," sagde Kold og brød sin pisk over. Sofies smil, det særegne, hvormed hun havde forkyndt ham hans lykke, steg i det samme forræderisk frem i hans erindring, og forskrækket lagde han til: "Men der er træk ved munden, som ikke er smukt. De sagde, synes mig, at S. allerede er kommet til Petersborg. Kan det være muligt?" "Ja, til Petersborg, ja, det træk ved munden, som ikke er smukt, har jeg slet ikke bemærket. Hendes ansigt er, tror jeg, er den art, der ikke må analyseres. Det hele gør et frappant indtryk." "Hvilken lykke han har gjort i så kort tid. Og end, hvad var det, de fortalte, han indtrækker sig tilbage for at gifte sig." "Ja, ja, rigtigt, med en rig enke. Men han skulle jo blive baron Manderstrøms eftertræder i kabinettet. Hvem får den på sig?" "Ja, diplomatiet begynder pludselig at interessere dig. For et øjeblik siden synes du kun at bryde dig lidet om det hele, Georg. Om alt det skal jeg siden oplyse dig. Om alt, hvad du vil, Georg. Læg nu kun din pisk hen. Jeg skal siden forbinde brudet. Hør, kære Georg, ved Gud, jeg mener dig det vel," sagde Møller med en bevægelse, som om han ville lægge pipen bort, mens han langsomt førte den til munden igen. En manøvre, som Kold kendte meget godt, og som betød et ualmindeligt alvor. "Ser du, jeg ville så gerne gøre noget dygtigt af dig, og det skulle også lykkes, hvis du ikke altid stod dig selv i vejen. Disse evige forlibelser er for et menneske af din beskaffenhed en ren ulykke. De sætter dig ideligt ud af ligevægten, forstyrrer dit humør og hæmmer din udvikling. Og til sidst vil det dog trods dine forsikringer ende med, at du for alvor bliver hængende. Jeg siger ikke, at det går så med din nærværende inklination. Meget muligt, at den ender som alle dine andre, men alvorlig eller ej, så kommer den forbistret ubelejligt. Hør, Georg, riv dig løs. Straks, om du kan. Gå til Stockholm og frels din sjæl. Når 10 år er forløbende, når du er blevet en moden, holden mand, så i Guds navn forælse dig så meget du vil." "Jamen, Møller, hør dog, der er jo ikke tale om en forbistret historie. Sig mig, hvorvidt er du avanceret med hende? Måske ondet endnu kan afværges. Kniber det, så kunne måske jeg tale med frøken og se at få det afgjort på en pyntelig måde." "Ja, det er galt. Men for Guds skyld, jeg siger dem jo, denne sag angår ikke frøken Ram. Hun har ikke ringeste indflydelse på mine fremtidsplaner." "Ja, det skulle glæde mig, hvis det stod i din magt at overbevise mig derom." "Overbevise dem om, at dette ikke angår hende," sagde Kold, bragt til det yderste. "Jamen forstå dog, jeg elsker hende ikke. Der er intet imellem os." "Arme Kold, kære læserinde, hvis du er over 20 år, er du under 20 år, så nytter det ikke, men hvis du er over 20 år, så vil vi her, netop her, før du ganske bryder staven over ham, lægge et ord ind for ham. Ja, det er stygt. Meget stygt. Der må enhver kan efter sin egen smag tænke sig en bedre og elskværdigere måde for ham at slippe derfra på. Han kunne for eksempel, når han således blev lagt så småt på pinebænken, ende med at slå i bordet og sige, ja for fanden, det er sandt alt sammen, lad mig bare i ro. Men så havde det ikke været kold, hvor kold. Og han havde måske ikke elsket så varmt, så iversygt, så nærig ængstligt for sin skat som han. Og lad os så være ærlige. Hvem er ikke således blevet tirret og til sidst drevet til et punkt, hvorfra han ikke mere har kunnet trække sig tilbage, og hvor han uden at ville det, næsten uden at vide det, er blevet en jesuit? Enhver, der med hånden på hjertet tør sige, at han aldrig har været det, aldrig har sagt noget om sin dyrebarste ven, som denne ikke måtte høre, og han havde mod til at læse sort på hvidt alt, hvad denne dyrebare ven har sagt om ham. Nu vel, den der kan det, han kaster stenen. Og endelig vil vi minde om, at et hvert af disse ulykkelige ord falder i en sjæl, der mindst af alle er skikket til at forstå dem, og han ved et hvert af disse ord, som skadefro ånd, synes at lægge ham på tungen, frasiger sig sit livs største glæde. Nå, du elsker hende ikke. Ja, det er en anden sag, sagde Møller, og gløden af hans nystoppede pibe kastede et næsten dæmonisk skær over hans uskønne træk. Men du kan dog ikke nægte, at det klinger forbandet utroligt, at du skulle kunne leve under et tag med en 18-årig skønhed uden at anfægtes. De burde have bedre tanker om mig, Møller, sagde Kold, i det han tog sin tilflugt til krænket alvor. Jeg, som ganske nylig sort på hvidt, har skriftet for dem al min modgang, alle mine ulykker i den vej. Jeg slige erfaringer plejer dog at gøre folk besindigere. Skønhedens magt indrømmer jeg villig. Men kan der da ikke tænkes egenskaber, som til intet gør den, og det er netop sådan, der frastøder mig. Det må være nogle bandsatte egenskaber, der kan øve en sådan nedslående virkning på dig. Da du altså ikke bryder dig om den lille dame, så kan du nok betro mig, hvad det er for egenskaber, der vansiger hende. Er hun kan ske lige så doven og ensindig, som da hun var din elev? Ja, doven og ensindig, ja, en doven og ensindig ung dame, råbte Kold, med nød og næppe betvingende sig. Hvad vil det sige? Det er jo ganske betydningsløst. Er hun da enfoldig, stupid? Du mente engang, ja, jeg har intet ment. Hun var dum som barn, men hun kan jo have lagt sig forstand til siden. Jeg tror nok, at hun har, hvad hun deraf behøver. Det tænkte jeg nok. Nå, når det kommer til stykket, så er hun et mønster. For fanden, noget må der da være. Er hun koket, lidt sindig, intrigant, ondskabsfuld? Ja, hvad falder dem ind? Jeg tror, frøken Sofie har det bedste hjerte. Det er en pige med karakter, med en livlig, stærk sjæl, men hun har noget originalt, for ikke at sige ekscentrisk i sine anskuelser. Hvad synes de om søsteren? Ah, ekscentrisk. Jeg forstår, hun er poetisk, forskruet, emanciperet. Ja, netop. Der traf de det, sagde Kold og brast i latter over denne løjerlige vending i det pinlige forhør. Virkelig? Nej, alvorligt. Er hun af den sort? Ja, hun så ud til noget slidt. En norsk femme emancipée. Det var morsomt. Ja, det var da noget ganske nyt. Hvordan ytrer det sig? Ryger hun cigar? Bærer hun spore? Sidder hun til hest som særlig dronning Caroline Mathilde? Kold rødmede af forbitrelse. Han kunne have myrtet Møller. Nu bliver ikke fornærmet. Hun røger altså ikke tobak. Hun bærer ikke spore. Det er en åndelig amazon. En hyperboreisk chausson, der ånder et glødende had mod det hele mandkøn og dets nedrighed og despoti. Netop. Hvilket dog ikke hindrer disse damer fra at have sine små private inklinationer. Nej, ja, naturligvis. Og du gør formodentlig, hvad du kan for at nære flammen. Ja, naturligvis. Har jeg andet bestilt. Og uden at tænde selv. Ah, vær ikke bange. Det er blot en ny blomst, jeg fletter i mine sejrvindingers krans. De emanciperede damer er desuden de mindst farlige. Nå, det har jeg hørt. Selv har jeg ikke erfaret. Min stakkels Bolette var ikke af de klassiske skabninger. Har hun allerede erklæret sig? Ikke ganske. Men jeg venter, det vil ske med det allerførste. Jeg har kuren færdig. Det kan de stole på. Møller så længe stift på. Så? Virkelig? Det var meget. En pause indtrådte, hvor I Møller synes at falde i tanker. Hør, Georg, ved du hvad? Driv ikke det spil for vidt. Vil du lytte til mit råd, så lad det ganske fare. I grunden har jeg ondt, stakkels pige. Vær skikkelig mod hende og forbered hende på det uundgåelige. Ikke for pludselig. Det dur ikke. Ikke for pludselig. Kold så stusende på ham. Nu først mærkede han af Møllers miner, der havde antaget ganske eget præg, at denne opfattede det hele som det strengeste alvor. Det var aldrig faldet ham ind, at kloge, men lidet gemytfulde mennesker i følelsens sfære under tiden kan vise sig overordentlig enfoldige. Han blev næsten forfærdet over, at det var lykkedes sammen ved en grov spøj, hvad han med al sin forstillelse ikke havde kunnet opnå, nemlig at skuffe Møller, altså at narre ham. Denne spøj brændte ham på læberne som vandhelligelse, og dog turde han ikke tilbagekalde den. Skulle han lade sig frevriste sin dyrebare hemmelighed, som han næppe selv ejede, næppe selv turde tro på, og det er en mand, der måske ville gøre en udelikat brug af den. Ja, og her er det lige, jeg skal komme med en servicemeddelelse til jer, som overhovedet ikke kan finde ud af, hvor I er henne. I har stillet ind på Radio 24/7 og lytter til programmet Farve og Cigar. Jeg læser højt for jer frem til midnat, og i øjeblikket læser jeg en klassisk norsk roman, Amtmandens døtre, af forfatterinden Camilla Collett. Den udkom i årene 1854-55 i to dele, og jeg er godt inde i anden del nu. Og før jeg læser videre, så skal jeg lige sige, at der var en lytter, der har henvendt sig omkring et tysk citat, jeg læste sidste gang, som man ikke helt fik fat på. Og det må nok have været det her Goethe-citat. Freudful und leidvoll gedankenvoll sein, hangen und bangen in schwebender pein, himmelhoch jauchzend zum Tode betrübt, glücklich allein ist die Seele, die liebt. Det betyder sådan noget som frydefuld og lidelsesfuld og tankefuld kan man være, og man kan have sine svæve i bange anelser og stor pine, og man kan være himmelhøjt jublende og til døden bedrøvet. Lykkelig er alene den sjæl, der elsker. Og det var altså et citat, som står her i romanen, og som jo er meget betegnende for de unge elskende her, Kold og Sofie. Himmelhoch jauchzend, altså himmelhøjt jublende, for en bagatell, og zum Tode betrybt for en bagatell. Og det var slige bagateller, der så ofte styrede Sofie for hendes himmel ned i virkeligheden igen, stod der. Og i min udgave her, som jo er de samlede værker, der står der, at citatet er fra Goethes Egmont, dritte aufzug, altså tredje optrin. Det er et drama. Men i øvrigt er romanen jo fuld af citater, også danske digtere, Paludan Møller og Christian Winther, og jeg ved ikke, og Schiller og Goethe, og ja, lige før læste jeg også et citat, som var fra Camilla Colletts egen bror, Henrik Wergelands digt. De unge kvinder var belæste dengang. Det hørte med til almindelig dannelse at kende den store poesi. Men nu læser jeg videre, og vi er jo nået dertil. På en og samme aften har de unge kunnet erklære sig over for hinanden, og så blev de straks forstyrret. Og nu er Sofie lige blevet sendt op efter noget i lindeskabet, inden man skal gå til ro. Og lindeskabet grænser lige op til Kolds værelse. Og inde på værelset sidder Kold med Møller, hans gæst, som han jo har haft besøg af tidligere i romanen, men der er gået nogle år imellem. Og Sofie står inde i klædeskabet. Der er kun en tynd finervæg, der skiller lindeskabet fra Kolds værelse, så hun kan høre, hvad der bliver sagt. Og da hun hører sit eget navn nævnt, så kan hun ikke lade være med at lytte. Og nu har vi jo hørt, hvad der bliver sagt. Og for en, der ikke helt forstår den mandlige psykologi, så må det jo være noget af et chok. For han har jo faktisk siddet og undsagt hende direkte. Og hun troede jo lige, fordi han havde lige givet hende selv, om ikke de skulle mødes tidligt i morgen, før de andre stod op. Hvad så? Man vil påstå, at der i den kvindelige sjæl fortrinsvis er nedlagt en lykkelig evne, ja en drift til forsagelse. Vi vil ikke indlade os på nogen subtil drøftelse af denne særegne evnes natur, men overlade det til psykologerne. Den træder os uimodsigelige møde i så mange mildt resignerede, men desværre må det føjes til, også i så mange mørkt furede, ligesom forstenede fysionomier, der fortæller os, at denne naturlige smag for at lide ikke ret har strakt til, og at forsagelsen er blevet dem strid nok. Vist er det, at over barnets ansigt, der leger med sin dukke, kan allerede denne forsagelse ligge som en sørgmodig anelse. Den klang gennem det svar, som den lille 6-års pige, da hun første gang blev buden på et barnebal, gav sin mor, der undrede sig over, at hun stod der så stille og travrig. Hun, der nu havde fået sit højeste ønske opnået. Ak, mor, var det bare en liden fornøjelse, der skulle jeg nok være glad. Men sådan en stor glæde, den bliver der vist ikke noget af. Så længe denne forsagelse er refleksen af den ydmyghed, Gud nedlagde i kvindens sjæl, er den smuk, rørende og velsignelsesrig. Den er hendes bedste støtte mod skæbnens vilkårlighed. Det er den, der gør hendes glæde mere strålende, hendes hengivelse og udholdenhed i modgang større end nogensinde mandens. Han taler og handler, hun lider og tier. Ja, den er smuk, denne vilje til at lide og tie, denne Guds og naturens tavshed i hende. Den er skabt til at sejre i sin stille magt. Men menneskene opdagede, at der kunne drages grove fordele af den. I deres samfundsinteresse var det ikke nok, at hun kunne bringe ofre og tige. Hun skulle også kunne nedværdiges og tige. Og de omskabte hin Gud og naturens ydmyghed i hende til fejhed og forsagthed, betog den kærlighedens og frihedens ånd, og råheden bøjede sig ikke længere for den, men misbrugte den. Og de opfandt en skare pinlige og despotiske love og omgærede hende dermed for evigt at holde hende i frygten. Med et ord, de kvalte i hende troen på den store glæde og gav hende som vederlag derfor de små fornøjelser. Sophie var opvokset i denne trældommens ånd. Hun havde med morsmælken indsuget de i denne trældom gældende leveregler, og aldrig havde hun i sin hjembygds snævre sfære oplevet nogen forsyndelse mod den. Hun havde set sine søstre stumme, bøjende sig, bringe sit liv som offer, men hos hende havde alligevel ideen om en kvindelighed, sandere og mere gudbesjælet end det monstrup, som menneskene kalder så, tidligt rørt sig. Vi har set, hvorledes denne ubemærket brød sig mod omgivelserne, indtil hun selv opgav den som en vildfarelse. Der lærte hun Kold at kende. Han havde selv lært at afsky trælsind og at erkende et andet, mere edelt, mere ophøjet i Margrethe. I ungdommelig tro så han dette genopstå i Sophie, genopstå til lykken, til livet. Han ville blot lægge sin tillid, sit glade, kække mod til. Under det korte afsnit fra hendes hjemkomst indtil hans rejse til Christiania, havde han haft en overordentlig indvirkning på den unge pige. Ved ham blev kimæren til virkelighed. Han åbnede hende udsigter over livet, som hun i sine dristigste udflugter aldrig havde drømt om. I sin varme så han hverken de hindringer, han havde at bekæmpe, eller de farer, hvorfor han udsatte sin elev. Sophie tænkte lige så lidt på farer, men også det øjeblik kom, da hun, bortrykket fra sin trygge grund, så sig ene med ham, højt over den hele øvrige verden. Da har hun vel med bæven følt, at han også måtte give hende ly, at det eneste, der her kunne redde hende, var hans kærlighed. Man vil derfor kunne begribe, hvorledes hun blev til mode, da denne støtte pludselig svigtede, og i hvilket dyb af modløshed hun sank tilbage, da hun troede sig forrådt af ham. Ligesom forstenet var hun blevet stående i den samme stilling, hvor i hun havde opfanget hvert ord i den skrækkelige samtale. Udenfor rakte hun mekanisk pigen, der kom til det linned, hun havde i hånden. Hun listede sig igennem Amalies værelse ind i sit eget, hvor den lille natlampe på kommoden var tændt. Den stemrende lys sårede hendes øjne, og rummet forekom hende ængstende stort og tomt. Bag forhænget trykkede hun sig skælvende ned på en skammel. Ingen krog syntes hendes snæver og dunkel nok til at skjule hende og hendes smerte og hendes ydmygelse. Hvorledes det var gået til? Hvad det var for skrækkelige ord, hun havde hørt, det kunne hun ikke rigtig samle. Hun vidste kun, at hendes korte drøm var endt, at den lå i støvet. Bedraget, forhånet, hendes kærlighed givet til pris for en fremmed, nedværdiget til et tidsfordriv. At det hele kunne have sin grund i hendes egen opfattelse, faldt hende ikke ind. Enhver, der med nogen opmærksomhed har fulgt Sophies udvikling, vil dette ikke forundre. Sophie opfattede alle indtryk stærkt og umiddelbart. Ironien var hende uforståelig, hvor det galt livets alvorligste ting. Hun havde endnu ikke gjort sig fortrolig med denne nutidens færdighed i at fornægte følelser, og når det gælder at sætte en spottende maske for det dybeste og helligste. Et hvert ord, hun havde hørt, havde slået dræbende ned i en sjæl, som opdragelsen havde gjort tvivlende og frygtsom. Hun var til intet gjort. En knugende angst overfaldt hende, ligesom bevidstheden om en begået brøde. Og hendes brøde var, at hun havde troet på lykken, at hun havde drømt om den, og med dristig hånd grebet efter den. Hvor ringe havde hun ikke i sit overmod skattet Amalies lod? Hvor latterlig havde ikke mange gange dennes ægte kvindelige bestræbelser for at udpynte sin misære forekommet hende? Endnu samme dag var der undsluppet hende drilleri, der havde krænket søsteren. Åh, på sine knæ kunne hun have bedt hende om tilgivelse. Hun kunne have bedt alle, den usleste, om tilgivelse, hvis hun havde kunnet give sin skyld noget navn. Under denne trang for hendes engstede sjæl at finde noget at bebrejde sig, var hun begyndt at klæde sig af. En eller anden båd, en byrdefuld pligt, ville i dette øjeblik have været hende en lindring. Da erindrede hun endnu, at hendes mor havde bedt hende sørge for, at en plante, der ikke tålte nattekulde, blev båret ind fra haven. Dette havde hun glemt, men det måtte ikke glemmes. Da pigen allerede sov, ville og måtte hun gøre det selv. Hun listede sig sagde ned og åbnede glasdøren til haven. Hvor glad var hun ikke for få timer siden trådt ind af denne dør. Nattevinden slog hende koldt i møde og gennemnisnede hendes tyndklædte skikkelse. Vejledet af det usikre skind, som lyset gennem vinduet kastede på de nærmeste buske, fandt hun det, hun søgte. Kun med anstrengelse af alle sine kræfter lykkedes det hende at løfte den tunge stenpotte og flytte den ind i stuen. Og i døren erindrede hun af bordet, hvorpå den var stille, måske ville tage skade af fugtigheden, og med en iver, der kunne have gjort de gamle selvmartyrer ære, vendte hun endnu en gang om, løftede den hen i vinduet og tørrede bordet forsigtigt af med et klæde. Kom tilbage på sit værelse, fuldendte hun sit nattoilette med større omhu, end hun ellers var vant til. Hun flettede og glattede sit hår og lagde med mekanisk nøjagtighed et hvert stykke på sin plads. Først da strakte hun sig blændende hvid fra top til tå, som færdig til offring i sin lille smalle kolde seng. Tør vi nu forlade hende med det sidste stumme ønske, hvormed man lukker låget på en kiste, slumrer i ro? Nej, graven har sine privilegier. Våg, arme, levende, våg, strid og forblød, og himlen stod der bi. Det er sødt at vækkes af glæden. Hvor mildt, hvor varsomt berører den ikke vort øjelåg, for at sjælen skal få tid til at fyldes, for at den ikke skal briste under overmålet. Så blidt, så varsomt berører den vort øjelåg, da vi under tiden slummer ind igen som fra en eftergivende mor. Men sorgen er tryggere at stole på. Har du bestilt denne hårdhændte vækker, så kan du være sikker på at blive vækket til gavns, og du sover ikke letligt ind igen. Også hos Sofie bankede den på, netop det klokkeslæt, hun bar i sin tanke. Hendes smerte vågnede frisk og levende med hende. Den var ikke længere dump, forstenet, ængstende som om aftenen. Den trængtes til luft og bevægelse. Hun var ilet ud i haven. Mens denne endnu lå ubesøgt i den grå morgendæmring, skulle den yde hendes urolige sind et tilflugtssted, mindre utålig end det trange kammer. Vi ser hende der snart ubevægelig på en bænk, snart er gennemile gangene, og er der igen stanset grublende foran en blomst, som om hun ville studere hver åre i dens blade. Men det var kun sin ulykke, hun studerede på. Det var alle de fine tråde, hvoraf denne havde udspundet sig, som hun bestræbte sig for at samle. Hun ville blive sig sin stilling klart bevidst. Hun genkaldte sig Kolds opførsel i hele den sidste tid, hvor besynderlig den havde været, hvordan den idelig havde ladet hende svæve mellem håb og frygt. Der slog pludselig scenen i går ned over hende, berusende med vidshedens fryd. En vidshed, som ikke syntes at trænge til ord. De var blevet afbrudt. Bare også hans væsen efter denne stund præget af, at en og samme bevidsthed fyldte den begge. Hun var ilet i forvejen. Noget efter var han stødt til selskabet. Nu først gik det op for hende, med hvilken glad overraskelse han havde hilst på Møller. Således modtager man ingen uvelkommen lykkeforstyr. Hvor oprømt han den hele aften havde været. Denne lystighed, hvor grælt stak den ikke af mod hendes egen stille lyksalighed. Hun vejede endelig med marterfuld nøjagtighed et hvert ord i den opfangede samtale. Ak, han elskede hende ikke. Lidet gjorde det til sagen, om han med de til dels latterlige beskyldninger mod hende havde ment det alvorligt eller ej. Han havde kunnet udtale dem. Lidet brød hun sig endnu om de indre tilskyndelser til hans opførsel mod hende, om denne var virkningen af en beregnet falskhed eller en simpel letsindighed, et tilladt mandigt koketteri. Han elskede hende ikke. Behøvede hun så at græmme sig over, at han var slet? Endnu i går, for få timer siden, hvor rig, hvor stærk, hvor berettiget følte hun sig ikke. I sin lykkes overmod, i et overstrømmende øjeblik, havde hun sat sig ud over en form, som menneskene tillægger en så skrupelløs vigtighed. Hun havde udtalt ordet før han. Ikke bevidst og viljestærk, men så naturligt som blomsterkalken, der åbner sig i rette tid. Som frugten, der løsnes fra grenen med sin egen tyngde. Og der havde hun ret, ret for Gud og mennesker. De selv menneskene tilgiver under tiden et sådan brud på sine love, når det kun lykkes. Ligesom de også lukker øjet for et virkelig fejltrin, når angældende blot ikke bliver forladt og ulykkelig. I går havde hun ret. I dag havde hun tabt denne ret. I dag havde hun uret. Han elskede hende ikke. Hin ufrivillige hengivelse for få timer siden hendes stolthed var blevet til en synd. Med sit hjerteblod kunne hun have købt den tilbage. Ak, havde jeg blot ikke. Havde jeg blot ikke, var det idelige omkvædet på hendes lange betragtninger. Hvilken tankerække hun end begyndte, sluttede den dog altid med det samme. Åh, havde jeg blot ikke. I midlertid rinder dagen umærkeligt frem. Det grå tusmørke flygter. Skyggerne fortætter sig og begynder at antage former. Den tynde måneskive forsvinder ganske på den blanke himmel. Det riflede skylag i øst begynder at farve sig rødt. Sofie synes pludselig at besinde sig. Mod øst, hvor det røde lys strømmer ind, begrænses haven af en velvet lindeallé. Den gennemskæres i midten af en gang, som gennem en grind står i forbindelse med markvejen ned til møllen. I denne gangs dunkle skygger har Sofie gemt sig. Hun grubler ikke mere. Hun lytter. Skjult bag et træ opfanger hun skælven en hver lyd, der når hende op fra huset. To gange har hun taget fejl. Men nu? Ja, det var bestemt glasdøren, der blev lukket op og i. Det er menneskelige trin, der knirker på sand. De nærmer sig. De strejfer forbi hende og forsvinder gennem grinden. Se kunne hun ikke fra sit skjul, men hun kendte disse lette faste skridt. Hendes hjerte løftede sig, som om det ville følge med. Hendes vilje drukte igen tilbage. Næsten krampagtigt slyngede hun sine arme om træet for at holde fast. Således sidder fuglen i buret foran den oplukkede dør. Den hører den lokkende sang udenfor. Den føler sommeren strømme ind, men den våger sig ikke ud. Fangenskabet har knækket dens mod. Med et var Sofie sprunget frem, og pil snart ilede hen under den grønne vælving, så tilbage igen og atter frem. Var det blot fuglens fortvivlede flagren i buret, eller kæmpede kaske en modig beslutning i hende? Gud ved. Men da hun anden gang vendte tilbage, stod hun ansigt til ansigt med et menneske, der imidlertid ubemærket var kommet ned af hovedgangen. Dette menneske var Møller. Åh, min lille frøken. Beundrer de naturen så tidligt på dagen? Ja, det tager jeg til indsigt. Jeg er også kommet ud i den anledning. Ja, så kan vi jo slå os sammen. Men jeg skræmte dem vist. Sofie havde fra det første øjeblik følt sig frastødt af denne mand. Der var noget nærgående i hans gennemborende øjne, der indgød hende både frygt og mishag. Og desuden følte hun allerede den uvilkårlige uvilje, som man ikke kan undertrykke mod den, der er blevet redskab til forstyrrelsen af en illusion. Hans stemme vakte en rystende erindring hos hende. Hun stirrede på ham, uden at kunne frembringe et ord. Ja, har jeg endnu ikke slet ikke, vedblev han, set noget af naturen heromkring, uagtet jeg dog adskillige gange har haft den fornøjelse af gæstegården. Det er ikke rigtigt, er det vel? Men derfor skal de også nu vise mig omkring. Gerne, stammede Sofie, gerne, men jeg frygter, at de må ikke vente dem stort. Har ingen mærkelige punkter, der kan tilfredsstille en fremmed? Nå, grotten har jeg dog hørt tale om. Den skal være højst pittoresk. Vi kom ikke derhen i går. Hvad mener de, om vi gik en tur dernede først? Til grotten? Nej, det kan jeg ikke. Ja, bevares. Huser måske bjergtrollene der nu? Dog vel ikke længere end til solrening. Måske, svarede Sofie med et tungt smil. Jeg mener ellers blot, at jeg ikke tør fjerne mig så langt fra huset. Min nærværelse bliver snart nødvendig derinde. Hvis de ønsker, skal jeg vise dem om i haven. Har en høj, hvorfra man har en smuk udsigt. Åh ja, det stakkels barn, har man lyst til at sige. Og nu kan jeg endnu en gang fortælle jer, at I lytter til programmet Farag Cigar på Radio 24/7. Her tænder jeg mig her til en cigar, og det hænder også, at jeg prøver at kurere min hæshed og min tørre hals med et lille glas. Og det, jeg ved ikke, om I kan høre det, men jeg kan mærke det, at det trænger jeg til nu. Det er simpelthen noget af det bedste. Ikke for meget, bare en lille en. Ja. Så kan vi gå videre. De nåede toppen af højen. Under det tætte buskads var der anbragt nogle bænke, hvorfra man havde en hvid udsigt over dalen. Det hele landskab, fjeldkløften med møllens tag, den skummende elv, der siden bugtede sig stille hen over sletten, lå mildt belyst af den røde morgenhimmel. Horisonten flammede, og de bagerste åser tabte sig for det blændede øje formløst mod denne grund. Først skød enkelte stråler, fine og glinsende, som spindelvævstråde hen imod dem, så flere og flere i ustandslig hast, og til sidst lå det hele strålenet udspændt over egnen. Solen var oppe. I et sådan øjeblik går der ligesom et tilbageholdt åndedræt, en andagsgysen gennem hele skabningen. Mennesket står stumt, og fuglene tiger for at stemme desto fuldere i bagefter. Også Sofie stod fortabt i den opløftende scene. Det er netop det skønne i naturen, ligesom i kunsten, der med det samme, det griber os, allerførst vækker smerten, denne sjælens let slumrende vogter. Også hendes længsel for et øjeblik betvunget vagtes nu med fordoblet styrke. Hun glemte, hvor hun var, og med hvem. Stående på brinken, med den ene hånd for øjet, søgte hendes blik under solglansen blot et punkt. Toppen af de to graner bag møllen. Hun syntes, de bøjede sig ligesom vinkende hænder mod hende. Fossen susede ømt og lokkende hendes navn. Frøken, jeg vil sige noget, sagde pludselig en fremmed stemme bag ved hende. Det er ikke ganske tilfældigt, begyndte Møller, efter at han med et vink havde betydet den af sine drømme voldsomt udrevne pige at tage plads ved siden af sig. Vi er kommet til at beundre solens opgang sammen. Jeg så dem fra vinduet, hvorledes de øjensynligt rov for en urolig sindsstemning vandrede om i haven, og jeg tror, at det var en god ånd, der indgav mig tanken om at gribe lejligheden til en samtale med dem. Ser de, min bedste lille frøken, jeg tror nu, at der ville være redning for mange skade, når man i tide modtog lægehjælp, og ikke kvindagtigt skyde den. Sofie var til mode ved denne indledning, som man er til mode under tilberedelserne til en tandoperation. Man sidder på marterstolen. Man ser lægen nærme sig med en artighed og den frygtelige tang skjult i hånden. Hjertet krymper sig sammen. En anden end jeg, vedblev Møller, ville sandsynligvis have ladet det være. Måske ville jeg lige overfor en anden end dem ligeledes have ladet det fare. Dem tiltror jeg imidlertid sjælstyrke nok til at bære noget usædvanligt. Min sjælstyrke har kun lidet været prøvet hidtil, sagde Sofie. Dog tænker jeg, at det, herr Møller har at sige mig, ikke vil overstige mine kræfter. Hendes tænder klaprede. Ja, altså, uden omsvøb, jeg kender deres forhold til min ven Kold. Tillader de, at jeg åbenhjertigt siger dem min mening, og vil de ikke tro så godt om mig, at det ikke er lav nysgerrighed, der driver mig til at blande mig i sagen. Der gives nok af dem, som ved slige lejligheder forstikker sig bag en falsk delikatesse, der i grunden kun er fejhed. Jeg gør ikke det. Jeg vil give dem nogle oplysninger, som kan være dem nyttige. Kold har jeg kendt fra hans tidligste år. Jeg har været hans lærer. Vi stod begge alene i verden, og vi sluttede os til hinanden, skønt ulige i alder og i alt. En hver af hans tanker og handlinger har ligget klart for mig. Ingen kender derfor bedre end jeg hans elskværdighed. Det er ikke sandt. Han kan være elskværdig. Men ingen kender heller bedre end jeg hans svage sider. Han er fantast. Han mangler karakterstyrke. Lidt opblusende sætter han alt til side for at nå et mål, men har han nået det, så har det med det samme tabt sin tillokkelse for ham. Næppe var han sluppet ind i verden, før han begik en hel del sådanne streger. Den ene forelskelse afløste den anden. Alle endte de på samme måde. I kulde og lede. Et par forlovelser, han havde, gik det ikke bedre med. Han er en af disse ulykkelige idealister, med andre ord, der aldrig ville kunne tilfredsstilles. Det var disse hans storskaber, der bragte ham til at bortdrømme nogle af sine bedste år heroppe. Og nu vil jeg henstille noget til dem. Endelig viser der sig en, jeg kan sige efter vores forhold, glimrende udsigt til at drage ham ud af denne uvirksomhed og bringe ham ind i en sfære, der værdig vil sysselsætte hans evner og virke, håber jeg, styrkende på hans karakter. Jeg er netop kommet herop i den anledning. Det forekommer at være min pligt at berede den på dette, bedste frøken. Det vil være den nok, når jeg siger, at det er en ubetinget nødvendighed for ham at være fri og uhildet af et hvert bånd. Han rejser. Om kort tid vil han forlade gården. Inden et par måneder er han i Stockholm. Jeg fatter det ikke, stammede Sofie. Hvad der kunne være i vejen derfor? Der er intet her, så vidt jeg ved, som kan holde ham tilbage. Men jeg fattede det godt, da jeg for første gang så dem i går. Jeg forstår nok, hvortil de sigter, men jeg forsikrer dem, at de tager fejl. Der er intet forhold mellem deres ven og mig. Intet, aldeles intet, der kunne forhindre hans lykke. Han elsker ikke mig, lagde hun skærende til. Men det siger jeg just ikke. Hvis jeg troede, at der var alvor med i spillet, så blandede jeg mig visselig ikke deri. Når de er vist derpå, afbrød Sofie ham med bævende ryst, så indser jeg ikke, hvad de kan frygte af mig. Men nu nyder han den ufortjente lykke af en ung, elskværdig pige, som de interesserer sig for ham. Åh, herr Møller, det har de ikke ret til at formode. Ingen formodning, frøken, jeg ved det. De ved det? Han har sagt det? Har han dog? Og til dem? Det er umuligt, råbte Sofie og slog hænderne for ansigtet. Da hun atter lod den synke, beskinnede solen et ansigt, som smerten næsten gjorde ukendeligt. Åh Gud, hviskede hun for sig selv. Så var det dog sandt. Jeg tog ikke fejl. Så var det dog sandt. Hvad er sandt? Kære bedste pige, hvor kan de tage den det så nær? Sagde Møller og drog hende sagte ned på bænken igen. Om de nu virkelig nærede denne lille svaghed, om de endnu tilstod ham det i et svagt øjeblik, hvad var det så? Tror de, jeg ville dømme det så hårdt? Vel er jeg en gammel bjørn, men jeg er hverken pedant eller filister. Hvor let kan ikke en stakkels fruentimmer komme til at begå et brud på reglementet? Et livligt temperament, et sind, der føler sig uafhængig nok til at hæve sig over sit køns indskrænkninger og småligheder. Nej, nej, oh nej, ved alt hvad der er helligt, afbrød Sofie ham, de gør mig uret. Jeg er ingen sådan stærk sjæl, der vil hæve sig over sit køns indskrænkninger og småligheder. Det er en grusom bagtalelse. Jeg er ikke modig. Jeg er ikke uafhængig. Det er ikke sandt. Jeg er en stakkels pige, der kan lade sig mishandle i stilhed så godt som nogen, som kunne lade sig krænke til døde, uden at nogen fik at vide, hvorfor. Møller følte sig besynderligt til mode. Ved Gud, dette smerter mig. Ja, det er så langt fra, at jeg vil gøre dem ondt. Det er dem, som gør mig uret. En stor uret. De må tro mig, at har jeg af interesse for Kold sagt dem disse ting, så har jeg i sandhed også haft deres vel for øje. Berolig dem, kære pige. Jeg siger jo ikke, at Kold er ganske ufølsom for dem. Hvor kunne han være det? Alene den interesse, de skænker ham, kan ikke andet end smige ham. Den beskæftiger ham levende. Den vil beskæftige ham, så længe han er i deres nærhed. Men jeg frygtede blot, at det, der for ham var en leg, kunne ende med alvorlige ubehageligheder for dem. Jeg ville ikke, at de alt for pludselig. Jeg ville advare, oplyse dem. Under denne tale var et hvert spor af bevægelse forsvundet fra Sofies træk. Altså for min skyld har de gjort dette, sagde hun, lige bleg, men rolig. Uagtet jeg ikke ved, hvorvel jeg har fortjent denne interesse, som de her Møller viser mig, så takker jeg dem dog. Har det været deres hensigt at oplyse mig, så har de nået det. De har oplyst mig fuldkommen godt. Har de endnu noget at sige mig, inden vi går ind? Slet intet, slet intet. Jeg kun vil jeg endnu en gang bede dem, at de De vil bede mig om at lade ham i ro herefter. Ikke trygle om en følelse, han ikke nærer. Ikke fordærve ham denne skønne fremtid, som ligger dem sådan på hjertet. Var det ikke derom, de vil bede mig? Det lover jeg dem ganske, ganske vist. Men de misforstår mig ganske aldeles, råbte Møller. Frøken, jeg forsikrer dem. Men Sofie var allerede forsvunden. Åh, en allerhelvedes samtale, sagde Møller ved sig selv. Puh, jeg ved blot to gange, at jeg har været sådan til mode. Det var, da jeg læste brevet fra Bolettes mor, og så den første gang på Rigshospital. Ja, hvem kan også blive klog på disse væsener? Hun fortæller mig selv, at Kold ikke brød sig om hende. Hun er ganske rolig og fornuftig, men næppe har jeg så varsom som muligt. Ja, Gud ved, hvor jeg fik de delikate vendinger fra. Drejede talen hen på hende selv, så bliver hun fortvivlet. Skalv hun ikke som et espeløv? Da hun gik, skulle hun synes rolig, men hun var sgu ud af sig selv. Ja, jeg må endnu en gang tale med hende, før jeg rejser. Jeg må se til at berolige hende. Møller var kommet i en for ham ganske usædvanlig knibe. Han var vist nok gået ud fra et ønske om at gøre Kolden tjeneste. Men ved at se Sofies smerte derved, blev han greben af en sælsom medlidenhed. Der fandtes i Møllers sjæl en eneste sentimental streng. Det var tanken om Bolette. Han troede at se Sofie i en lignende situation som den, der fremskyndede hendes død. Men her var det gået ham som bjørnen, der vil kyse fluen bort, og som slår sin ven ihjel med det samme. Rigtig ilde til mode sneg han så op på sit værelse, igen tilfreds med ikke at have mødt nogen. Da han havde brugt den forsigtighed at tage nøglen med, havde heller ingen bemærket hans fraværelse. Pigen, der kom for at bede ham komme ned til frokost, var derfor i den gode tro, at han havde sovet, og beklagede, at han ingen kaffe havde fået. Møller frygtede ikke uden grund, at Sofies lidende tilstand kunne vække opmærksomhed i familien og måske volde senere. Desto mere overraskede det ham at finde hende ved frokostbordet fuldkommen fattet. Med stor forekommenhed bød hun ham en plads og viste sig så ivrig i disse små opmærksomheder, der pålægger en hvert inde, ret som om der ingenting var passeret. Den unge piges magt over sig selv indgød ham en ukendt følelse, noget som lignede respekt, og gjorde det ønske levende hos ham at kunne få sagt hende, hvad han kaldte et beroligende ord. Men dette var ikke så let en sag. Inden en time skulle han rejse, og Kold, som imidlertid var kommet til, gjorde det endnu vanskeligere. Hans uro tog til, han svarede distræt på de andres tale og bevogtede enhver Sofies bevægelser. Men enten hun ikke forstod det, eller ikke ville forstå det, hun tilintetgjorde al hans anslag på en sådan tæt og tæt. Efter frokosten satte hun sig hen på sin plads ved vinduet og syede, og denne plads beholdt hun hårdnakket, indtil skøssen stod for døren. Den stærke, hårde mand stod i afskedens øjeblik holdningsløs, næsten komisk forvirret lige over for den unge pige, der formåede at dølge sin krænkelse i en så skuffende ro. Kold havde slet intet mærket. Kun da pigen kom løbende efter med Møllers pibe, som den havde glemt, stussede han, og leende skyndte han på budet. Sofies udebliven fra stævnemødet havde ikke vagt nogen egentlig bekymring hos den ventende. Hun kunne jo på tusind måder være blevet forhindret. Dette ville snart opklare sig. Da endelig den forønskede frokosttime slog, var han ilet ned i dagligstuen, hvor han fandt Møller og hele familien samlet. Sofies farveveksling ved hans indtræden undgik ham. Heller ikke var det ham påfaldende, at hendes øje ikke en eneste gang mødte hans. Næppe vågede han at feste det på hende, for ikke at røbe nogen bevægelse. Når først Møller var vel at gå. Men da den var rejst, forsvandt Sofie i huset. Nu, det var jo hendes uge. Således gik dagen. Aftenen kom, men endnu havde intet tegn, ikke engang det svageste, kun forståeligt for hans overvågne spejden, røbet deres forståelse. Det blev ham til sidst påfaldende. Dog så han deri kun en skærpet opfordring til at være forsigtig. Men det begyndte at blive ham utåligt. Han følte en overordentlig trang til at forsikre Sofie, at han ikke kunne holde det ud længere. Hans eneste trøst var da i den stille nat at udløse alle sine længsler, al sin utålmodighed på papiret. Ja, og så når jeg vist ikke mere i aften. Nu er det midnat, og jeg vil ønske jer en god og rolig nat, og håbe, at I skruer ind på Radio 24/7, om ikke før, så også næste lørdag aften, for at høre mere af Amtmandens Døtre. Hvordan må det her skal ende? Det er godt at vide. Men hvor kan to mennesker dog fumle rundt omkring hinanden, uden at fatte noget, hvad? Ja. God rolig nat. Du lytter til Radio 24/7.